राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्यादा पुर्जा नहीं देना चाहिए, कोई मार्मिक बात हो उसे तो पूछे। ऐसे मामूली बातों में साथ में गीता जी का पाठ कौन सा अध्याय करना है, कोई खास बात नहीं है। अड़चन हो जीवन में, साधन करते हो और बाधा लगती हो कि जो दूसरों के भी कोई फायदा हो सकता, ऐसी बात पूछनी चाहिए। हुई और ज्यादा देना ही नहीं चाहिए पुर्जा। और जैसे कल पूछा था तो वो ठीक है वैसा, पर ऐसी फालतू बात नहीं। ऐसे धीर धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर के चारी कृपया विस्तार से समझाने की बहुत कृपा करेगी। यदि मित्र और नारी साथ दें तो त्याग कर देना चाहिए, फालतू बात है। इनकी परीक्षा होती है, त्यागने की बात नहीं कही है। धीरज का भी पता लगे आप बताओ तो धीरज कैसा है इसका पता लगता है। धर्म का भी, धर्म कितना आप पालन करते हो, आपत्ति का आलम पार करते हो तो धर्म है। मित्र की परीक्षा होती है, आपत्ति का परीक्षा होती है, इसका एक थोड़ी में त्याग कर देना चाहिए। अब लोग आराम के लिए हत्या कर रहे हैं, हत्या हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। महान पतन करने वाला, महान नरकाम ले जाने वाला काम है, केवल आराम के लिए प्रजा का नाश कर रहे हैं, पुत्रों का नाश कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, केवल भोग के लिए। महान पतन की बात है, महान की। ऐसे पता लगा धर्म का, ये धर्म का पता लगा, धर्म कितना मानते हो आप। ब्रह्म हत्या से दूर दूर पाप करते हैं हत्यारे, महान हत्यारे आदमी। ये पता लगता है कि धर्म का कितना आदर है आपके, तो आपकी परीक्षा होती है। आपका मज न आता है छोड़े, कैसे आदमी हो आप। परीक्षा होती है, परीक्षा त्याग करने की बात नहीं है। सुना है कि 20 वर्ष के बाद उद्धार की बात होती है, फालतू है। बालक थे प्रहलाद है, ध्रुव जी बच्चे थे, तो उद्धार 20 वर्ष के बाद ही उद्धार की बात आती है, ऐसी बात नहीं है। कहते गरीब हो, गरीब हो तो जा रहे हैं, धनी धनी है तो मैं तो मानता हूँ। अंगुलियां पूरी नहीं होती, बरोबर नहीं होती, ऐसे सब आदमी बरोबर नहीं होती, ये बात ठीक है। अब नौकरी करें, परिवार का नियोजन किस में है। अब कहते हैं परिवार का नियोजन महंगाई में चलना मुश्किल है। नियोजन चलना कैसे मुश्किल है भाई, परिवार का नियोग तो सुगम होता है महंगाई में। परिवार का नियोजन इस महंगाई में चलाना मुश्किल है, परिवार का विनियोजन है, हमारे परिवार का पालन है। वो पूरा मतलब ये गड़ी बात है, इसमें थोड़ी बात मैं बता सकता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, जो पारमार्थिक तत्व को जानने वाले महात्मा हुए हमारे देश में, वे बहुत विलक्षणता से अपने आए हैं, हुए हैं। उनकी बातें विचित्र है, उन बातों को आप सुनते ही नहीं, मानते नहीं। वास्तव में मेरे दुख इस बात का है तो उन बातों का आप जानना ही चाहते नहीं। तो अभी के उद्योग से झूठ कपट से पालन नहीं होता है, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, सुन कान दे करके, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तू से चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पालन की चिंता तुम क्यों करो, तुम तो भजन करो, न्याय युक्त काम करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो। ये पाप करते हो, अन्याय करते हो, इसका बड़ा भयंकर दुख होगा। अभी तो आप मानते नहीं हो, परंतु पीछे मानोगे, समय निकल जाएगा हाथ से, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से, गुरुद्वारे गमसोर से टूट जाएगी टाट, ये दशा होगी। धर्म का पालन करो, पाप से डरो। हमारे जो पालन होता है वे पहले के प्रारब्ध के अनुसार होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उद्योग न करें। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात थोड़ी सी विस्तार से कहता हूं, आप लोग सुने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे गए साल खेती करी है, उसका वो धान बाजरा अपने घर में रहता है। इस साल खेती करते हैं, वो इस साल में संग्रह होगा, अगर ये लिए वो ठीक होगा। ऐसे कर्म पहले करे हैं, उनके अनुसार यहाँ निर्वाह होता है। अभी कर्म करेंगे, इनका फल अगाड़ी जन्मों में पैदा होगा, वो फल फलों से प्राप्त होगा। अभी जो हम पाप करते हैं, इससे पैसा पैदा होते हैं, ये जो मनुष्यों की धारणा है बिल्कुल फालतू, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। पाप से तो कोई बाधा लगेगी, कोई कोई आफत आ जाएगी, झूठ कपट से धन कैसे हो जाएगा। परंतु तेरी रग रग में ये महान अनुचित बात बैठी हुई है कि करो पाप तो खाओ धाप, करो धर्म तो फूटे कर्म। ऐसी बात रग रग में बैठ गई। मैंने आश्चर्य मेरे को आता है कि हमारे भारतवर्ष में ऋषियों की भूमि, इतना पक्का धार्मिक सिद्धांत, उस देश में ये बात, बड़ी अनुचित बात है। मेरी प्रार्थना है आप इस विषय को जानो, कर्म क्या है। कर्म की बात मामूली नहीं है, कर्मों का कैसे फल होता है, किस तरह से होता है, इसमें कर्म रहस्य की एक पुस्तक भी निकली अलग, और राष्ट्र के 12वें श्लोक पर व्याख्या है। साधक संजीवनी टीका में 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम, ये कर्मों के फल की बात बताइए। वो अध्ययन करो, अन्नदाता कृपा करो, अध्ययन करो और पूछो। मेरे बड़ा उत्साह होता है कहने में। गीता ने कहा है गहना कर्मणो गति, किं कर्म किं अकर्मेति कवियो पत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित हो जाते हैं। कर्म और गति बड़ी गहन है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना, वो बुद्धिमान है, योगी है, संपूर्ण कर्म करने वाला है। ऐसे कर्मों के रहस्य को समझना चाहिए। तो जब भगवान कवियों पत्र मोहिता कहते हैं, गहना कर्म गति कहते हैं, तो आप हम सीधे आदमी कैसे समझ लेंगे। मैंने तो संतों की कृपा से सीखी है, सुनी है, समझी है, और भगवत गीता की कृपा से इस विषय में मेरी बुद्धि कुछ प्रवेश हुई है। आप लोग जानना चाहो तो बड़ी सीधी बात है, बहुत सरलता से बात कहता हूं, आप ध्यान दें। हम लोगों की चाहना क्या है और चाहना की पूर्ति के साधन क्या है, दो बात। हम क्या चाहते हैं और चाहना पूरी करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दो बात खूब ध्यान देकर आप समझे। बड़ी सरल रीति से कहता हूं, इस विषय में न समझने में आओ तो फिर गहरा विषय हो जिसमें आपकी बुद्धि काम करती न हो, ऐसा भले ही प्रश्न पूछ लेना फिर कल परसों भी सत्संग के समय। फालतू बातें मत पूछा, समय बर्बाद होता है। हमारे चाहना क्या होती है? एक धन की चाहना होती है, एक भोग की सुख की चाहना होती है। ध्यान रहे दो चाहना, एक धन की एक सुख की, दो, एक धर्म की और एक मुक्ति की, ये चार। इन चार चाहनाओं के भीतर दुनिया की मात्र चाहना अंतर्गत आ जाती है। उसमें नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, जितनी चाहना होती है इन चार के अंतर्गत ही होती है सभी। तो फिर सुन लो, एक धन की चाहना होती है, एक आराम से रहे सुख भोग है, इसी चाहनों की सुख भोग ले ज्यादा ये चाहना होती है। एक चाहता है धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, व्रत करें, उपवास करें, यज्ञ करें, ये एक धर्म की चाहना होती है। एक मुक्ति है, जैसे ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति करें, कर्मयोग करें, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, ऐसे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। ये चार तरह की चाहना से पांचवी चाहना नहीं है। मान बढ़ाई यश कीर्ति ये भोगों में सब, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, मान हो जाए, आदर सत्कार हो जाए, निरोगता हो जाए, सही ठीक हो जाए, ये सब कामना के अंतर्गत है। तो चार तरह की चाहना है हमारी, और हमारे पास चारों के प्राप्त करने के लिए उपाय कितने हैं? उपाय है दो। एक है पूर्व कर्म कृत जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो, और एक है हमारा पुरुषार्थ उद्योग। ये दो हमारे पास है बल इनके प्राप्त करने के लिए। तो जो अभी पुरुषार्थ करते हैं इससे क्या मिलता है और भाग्य से क्या मिलता है? भाग्य कहो, प्राप्त करो, तकदीर कहो, पूर्व की, उससे क्या मिलता है? ध्यान दिया, चार चार तो चाहना है, जरिया उसे प्राप्त करने के दो है। खूब याद कर लो सीधी सरल बात, बिना पढ़े हुए भाई बहन छोटे बालक सब कर रहे याद। अब दो उपाय है तो ये जो चार है, अब दो का भाग देंगे तो दो दो पाती आएगा। तो धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में पूर्व का अदृष्ट भाग्य वो काम करता है। अभी की चाहना अभी का झूठ कपट काम नहीं करता है, वो भाग्य के अनुसार मिलेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र निर्विद्या निर्पौरुषम, भाग्य ही फलित होता है, भाग्य की प्रधानता है। भाग्य ही नहीं कहता, भाग्य की प्रधानता है, प्रधानता ध्यान देना। और धर्म का अनुष्ठान करना और अपने जीव का कल्याण करना, इसमें नया पुरुषार्थ काम का है, उद्योग काम का है। फिर ध्यान दे दो, धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, व्रत करें, होम करें, यज्ञ करें, उपकार करें, सेवा करें, ये धर्म का अनुष्ठान है। इसमें अभी का पुरुषार्थ मुख्य है, इसमें भाग्य मुख्य नहीं है, पुरुषार्थ मुख्य है। समझे? तो दो दो हो गया ना, एक एक में दो दो हो गया। अब इस बात को हम कैसे माने, अब ध्यान देकर सुनना। आप इतने बैठे हैं, मैं एक प्रश्न करूं कि रुपया कमाना बड़ा अच्छा है और सुख भोगना बड़ा अच्छा है, परंतु रुपया कमाने का किसी के नियम है का? इतने भाई बहन बैठे हैं कि दो रुपया रोज न कमाएंगे, पांच रुपया कमाएंगे, चार आना ही कमाएंगे, कम से कम चार आना, भले हजार एक दिन पैदा हो जाए पर चार आना कम तो नहीं रोजाना पैदा करेंगे, ऐसा किसी का नियम है? कोई भाई बहन बोले कि हमारे नियम है चार आना तो रोजाना पैदा करेंगे, नित्य प्रति रोजाना चार आना पैदा करेंगे कम से कम, और सौ दो सौ पांच सौ हजार रुपया पैदा कर लेंगे पर चार आना से कम नहीं करेंगे, इतना तो करेंगे ही, ऐसा किसी के नियम हो तो बोलो। मैं कहता हूं किसी के नियम नहीं है। और भोग भोगने का नियम है कि रोजाना ये भोग भोगेंगे ऐसा नहीं हो तो बोलो, रोजाना रबड़ी खाएंगे हम तो, हलवा पूरी खाएंगे, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, रोजाना खाएंगे हम तो, है किसी के नियम? ऐसे भोग भोगेंगे रोजाना ही, किसी के नियम है? बोल देना, नहीं बोल देना, लिख कर दे देना, फिर अब आज शर्म आवे तो कह देना। दो लड़के थे, वो कहते मेरे पिताजी के तो नियम था, नियम नहीं शौक थी उनको, तो घी में रोटी चूर करके दूध लेकर खाते थे, दूध घी में रोटी। दूसरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी बहुत थी पर मिलती नहीं थी, तो ये मिल जाएगा रोजना भोग, रोजना भोग लोगे? नहीं मिल सकती, नहीं भोग सकती। इन दो में अवधि का पुरुषार्थ काम का नहीं है, अभी उद्योग करके रोजाना भोग भोगेंगे है, उस भोग के लिए कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितनी हत्या करते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हो, मनुष्य जन्म में आगे जीव कल्याण कर लेता उसको आनंद नहीं देते हो, कितनी हत्या करते हो, कितना पाप करते हो, कितना अन्याय करते हो, क्यों भोगोगे? इच्छा के कारण से वो भोग भोग नहीं सकोगे, रोगी होंगे, मरोगे, कुत्ते की मौत दशा दुर्दशा होगी, पापों का फल महत भयंकर होता है। अभी राजी के भोग कैसे, संयम कैसे कहे भोगेंगे? भोग रात्र दिन भोग लो तो भोग भोग से होते हो रोजीदा, नहीं भोग सकते, नीम कर लो अब भोग भोगेंगे, गंदी बातें नाम नहीं लेता अपने, ऐसा रोजा तो भोग लोगे, है शक्ति आप में, ये अपना काम नहीं, ये पुरुष से मिलता है उसके अनुसार भोग होता है, और आप चेष्टा करोगे तो जल्दी मर जाओगे, सांस खत्म हो जाएंगे। ये घड़ी चलती है, चाबी भरने वाली घड़ी, उसमें जितनी वो पत्ती है वो जितनी जोरदार भरी जाती है, वो जितना जोर देती है चलती है, तो वो खटखट बंद हो जाएगा, और जो लटकन नीचे निकाल दे ऐसे करेगी तो 7 दिनों में चलने वाली 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे बोल तो 12 पैंट 18 और मैथुन करते 30 स्त्री संग करते हो 30 श्वास खत्म होते हैं रोज, ज्यादा 1 घंटे में 900 श्वास खर्च होते हैं, 21,600 श्वास जाते हैं 24 घंटे में साधारण रीति से, और एक स्त्री संग आदि करे स्त्री पुरुष संग करेगी उसमें 30 वर्ष ज्यादा खर्च हो गए, 30 मरेंगे जल्दी, रीढ़ सीट निकल जाएगी, सच कफन लिया वो पहले, कालिश राय ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, कहते 12 महीने में एक बार, तो ज्यादा ज्यादा कहे महीने में एक बार अगर करो तो सीढ़ी पहले लिया, पहले मांस भी लिया है, बांस भी लियाओ और कफन भी लिया और मूंज भी लिया, पहले रख दो क्योंकि मरना है, अब जल्दी चाहिए, जल्दी मरोगे आप सभी, भोग भोग हम सही में क्यों करें, तो मरो को तेरी मात, ये भोग भोगना है, ये नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय है ही नहीं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अगर ही बड़े होकर सो जाओ तो नहीं, ऐसे मनुष्य शरीर में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऐसे 84 लाख दूरी में मनुष्य शरीर ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये भोग आश्रम नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, संयम रखो इंद्रियों का, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, विद्या अध्ययन के लिए महान विद्या अध्यात्म विद्या, विद्या नाम संपूर्ण विद्या अध्ययन अध्यात्म विद्या है, मनुष्य शरीर अध्यात्म विद्या के लिए है, भोग के लिए नहीं है, यह भोग सकोगे नहीं, मरोगे बुरी दशा से, और धर्म का अनुष्ठान का लीन होता है। तुम क्या करते हो? हम तो भाई 1 रोटी कुत्ते को डाल देते हैं, हम तो भाई गऊ ग्रास दे देते हैं, इतना सब करते हैं, हम भोजन मिलता है तो 5 ग्रास डाल देते हैं, ये धर्म का नियम है, थोड़ा बहुत किसी गए किसी दिन, आजकल के जमाने में तो मुश्किल है, पहले सब के स्तर था, संध्या कर लेते हैं, गायत्री कर लेते हैं, सुबह ठाकुर जी दर्शन कर लेते हैं, स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, इतना गीता का पाठ कर लेते हैं, इतना रामायण का पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, ये नियम है, क्यों नियम लिया? ये कर सकते हैं, भोग भोग सकते नहीं, पैसा पैदा कर सकते नहीं, सामर्थ्य से बाहर की बात है, क्योंकि ये प्रारब्ध की प्रधानता है, आपकी उद्योग की प्रधानता नहीं है, अनुभव है आपका सबका ही, अंधे हो रहे हो, ख्याल नहीं करते। ऐसे मुक्ति के लिए हम भाई भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये करने का नियम है। क्यों गए? बहुतों के नियम होगा, सत्संग में आए हैं, मैं मानता हूं कि सबके नियम होगा ऐसा। थोड़ा बहुत भजन करते हैं, संध्या गायत्री कर लेते हैं रोजाना, इसे सिद्ध क्या हुआ कि ये धर्म के अनुष्ठान में और मुक्ति की प्राप्ति में आप स्वतंत्र हो, कर सकते हो। इसमें ये भाग्य से नहीं है कि भाग्य से सत्संग हो जाएगा, भाग्य से भी आया सत्संग का विचार आया, भाग्य से भी, परंतु अपना कल्याण करना है कि भाग्य से नहीं है, कल्याण करना अपने पुरुषार्थ है, ऐसे धर्म का अनुष्ठान करना ये अपने पुरुषार्थ है, ये भाग्य से नहीं है। ऐसे ही इसके विपरीत दुख आएगा, उसको नहीं बिता सकते आप, दरिद्रता आएगी, भूख आएगी, बीमारी आएगी, जैसे पुण्य का फल निरोगता अधिक है, ऐसे पाप का फल बहुत दुख है, वो आएगा, और पैसा है वो भी दुख होगा तो दरिद्रता आएगी, अभ्यास करने पर बड़ा उद्योग करने पर भी धन मिलेगा नहीं, गए व्यापार में सुख के लिए, आज ज्यादा घाटा, उसमें आपका पुरुषार्थ काम नहीं करता है, भाई काम करता है, एक ही बाजार में दोनों काम करते हैं, बड़े बुद्धिमान है, बगत में लेने के डने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें भाग्य की प्रधानता है। ये बात प्रत्यक्ष है, आपकी प्रधानता है तो नफा ही नफा करो, घाटा क्यों खाते हो? बुद्धिमान पुरुष भी खाता खाता है, क्यों खाता है? पूर्व पूर्व का प्रारब्ध है। इसमें कुछ शंका आपको खूब गहरे उतर करके समझो और शंका करो, मैं राजी होऊंगा, गहरी बात पूछो, गहरी ऊपर ऊपरी ऐसी नहीं। तो इसमें भाग्य के प्रधानता पैसे के पैदा करने में और भोगों के भोगने में आपका नियम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलता? कि पूर्व कर्मों का अधीन है, अभी उद्योग के अधीन नहीं है, इस वास्ते पूर्व कर्मों के अनुसार मिलेगा। जो धर्म का अनुष्ठान करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, ये खास पुरुषार्थ है। इन दोनों में भी धर्म की अपेक्षा बुद्धि की है, ये गद्या कल्याण की बात विशेष है। धर्म करो, धर्म के अनुसार स्वर्ग आदि के लोग मिलेगा, उन लोग फिर नष्ट होने, फिर जन्म मरण में आओगे, और कल्याण करने के लिए सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, कभी बंधन में आने की जरूरत नहीं है। तो इस शरीर से केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब बात आ गई, वो सबने चार बताई कर्मों की, अपने कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर है, धर्म के लिए भी नहीं है, पर धर्म निष्काम से किया जाए तो मुक्ति करेगी। धर्म जितने अनुष्ठान है वह सब करो निष्काम भाव से तो कल्याण करेगा। तो धर्म और भगवत कल्याण की बात, दोनों ही कल्याण करने के उद्धार करने वाली है, तो धर्म का अनुष्ठान करो, पाप मत करो। तो धर्म करो चाहे पाप करो, इसमें आप स्वतंत्र हो, पाप भी कर सकते हो और धर्म भी कर सकते हो, ये स्वतंत्रता कल्याण के लिए दी है। आपने लगे संतति निरोध के लिए दिया, उद्योग को लगा दिया महान पाप करने के लिए, गायों को मारने के लिए, पशुओं को हत्या करने के लिए, और जनता को जन्म से बंद करने के लिए उद्योग लगा दिया सभी, इसकी पूरी दशा हो गई। इस वास्ते आप धर्म का अनुष्ठान करो, पाप मत करो। जैसे धर्म करने की स्वतंत्रता है, ऐसे पाप करने की भी स्वतंत्रता है, ऐसे कल्याण करने की स्वतंत्रता है और जन्म मरण जाने की भी स्वतंत्रता है, पर धन कमाने की भोग भोगनी स्वतंत्रता नहीं है। ये जबरदस्ती करते हो तो उसका दंड होगा भयंकर। मैं समझता हूं बात आ गई होगा। अब एक बात बताता हूं, जो कहानी कहता हूं ये, जिससे ये विषय साफ स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए साफ साफ। कर्मों की इतनी गति है, दिनों तक कहते रहे तो समाप्ति नहीं होती, इतने गहरा कर्मों का विवेचन है। कर्म का रहस्य एक पुस्तक है, वो 12वां श्लोक है 18वें अध्याय को, उस पर एक पुस्तक भी अलग भी लिख दी है। एक गांव में शहर में एक वैद्य रहते थे, तो वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा। उस रोगी ने कहा कि मेरे नेत्रों में पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। तो नेत्र को देखा, लेटा करके पेट देखा, परीक्षा करी, पूछा क्या होता है, कैसे होता है, दर्द कैसे, सब बातें पूछी। पूछ करके उसने दवाई दे दी कि ले लो, वहां से दवाई ले लो। ऐसे किया जितने व्यक्ति जो और आ गया कि महाराज मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द, बहुत, अरे क्या बात है महाराज, बहुत दर्द हो रहा है और पेट में, आंख में, दोनों में दर्द हो रहा है। वैद्य जी, क्या भाई, एक ही बीमारी फैली, पेट में भी दर्द, आंख में भी दर्द, क्या करो। अच्छा बैठो। तो उसको भी देख देखा, उसके लिए भी लिख दिया। तो दो पुड़िया दे दी दोनों को, एक पुड़िया सूर्ण की दे दी कि सूर्ण की पुड़िया तो तुम डाल देना पानी में और ओटा करके पाप का छटांग भर रह जाए तो काढ़ा करके ये तो पेट में पी लेना। दूसरी दे दी, ये दी है आंख के लिए, सो उस समय में आंख में डाल करके थोड़ी सा ऐसे ऐसे आंख का करना जिससे पानी निकल जाए गर्म गर्म, फिर चुपचाप सो जाना तो ठीक हो जाएगा। दोनों को बता दी बात, या दोनों पुड़िया दे दी, दोनों ले गए, दोनों पुड़िया ले गए। दोनों के भी ठीक ऐसे करना है तो किया। तो वैद्य जी कैसे कह, जैसे ही एक ने वो काढ़ा करके पी लिया और रात ही में अंजन लगा दिया तो एक दस्त लगी, उससे पेट भी ठीक हो गया, आंख में भी कुछ आराम हुआ। एक ने किया तो वैसे ही पुड़िया बदल दी, जो आंख में डालने वाली वो पानी में डाल दी और टाकर वो तो पी लिया पेट में। वो चूर्ण था पेट में लेने का, वो सोते समय थोड़ा सा आ गया आंख में। अब आंख में इतना अंटे कैसे हो गए, थोड़ा ही अंटे आंख में, तो कितना आ गए। अब आंख में हुई पीड़, छोटा सा फूस बढ़ गया तो मुश्किल होती है, आंख में चल चूर्ण डाल दिया, जो कूट वो पीड़ा हुई, अरे पेट में चली सूर, क्योंकि आंख में ठंडी दवाई होती है शांति देने वाली, पेट में कर गई वायु और तो पेट की पीड़ा बढ़ गई। छटपटा में रात्रि को और गाली दे वैद्य को कि मैंने तेरे बाप को, मैंने थोड़ा ही मारा, मरी अपने बाप मेरी मौत से, मेरे को दुख क्यों दिया, उल्टी दवाई क्यों दे दी, कहता दवाई नहीं दू तो कोई परवाह नहीं, पर तो मेरे पीटा बढ़ा क्यों दे नहीं, बड़ी गलती करी तुमने। तो जल्दी पहुंचा, दवा खोल खुल रहे से पहले ही वाहे कहा गया, जल्दी आ गया, क्या आ गए, अरे कैसे हुआ, कैसे हुआ पूछते मैं, कैसे दो तुमने, कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, पीड़ा बढ़ा दी मेरी, शांति रहे, शांति कोई बात नहीं है। तो आई गोना भी गए जाकर देखा कि तुम ऐसे लिए, हाँ ऐसे ही आपको सही किया मैंने, हमें पीड़ा बढ़ गई। इतने में दूसरा आदमी आ गया, मेरे तो महाराज आराम है, देखो देखो ये पैसे वाला आदमी, इसको दिए बढ़िया दवाई, मेरी दी घटिया दवाई, इसके तो आराम हो गया, कि दोनों आराम है मेरे, ठीक हो भाई। तो तेरी पीड़ा बढ़ गई कैसे, ये बात हो सकता है, ये तो ठीक है कि दवाई किसी के अनुकूल पड़े न पड़े, किसी की ज्यादा अनुकूल पड़ती है कि कम, तो एक एक रोग पर सैकड़ों दवाइयां है, उसके कारण है किसी प्रकृति के अनुकूल कोई पड़ती है, किसी की प्रकृति के अनुकूल पड़ती है, परंतु पीड़ा बढ़ जाए ये कैसे हो गया, कैसी दवाई थी बता भाई, कैसी दवाई वो, तो वो चूर्ण की पुड़िया, एक तो ये थी और दूसरी, दूसरी तो पी गया, वो तो छोटा सा तो वो सा था थोड़ा सा, वो तो पी गया, और ये आंख में डाला, आंख बांटा नहीं तो बाकी बचा हुआ ये पड़ा आपके, अरे के बुद्धिरा पहाड़, ये क्या किया था मैंने कही थी पेट में पीड़े की, वो तो आंख में डाल दी, अरे आंख की तो पेट में ले ली, अब पीड़ा दोनों पड़ गई, तो पड़ेगी उल्टी क्यों करता है, निकालो उसको यहां से बाहर, निंदा मेरी करता है, अरे काम उल्टा करता है खुद, निकलो, कोई जरूरत नहीं, हमारे पास दवाई का पत्र नहीं है, ये दगा दे निकाल दिया, दूसरे को दवाई दे दी। ये तो है कहानी, इसका तात्पर्य समझो बताएं। मनुष्य मात्र के क्या, दुनिया मात्र के भी है, पर मनुष्य मात्र के दो पीड़ा है, एक तो पेट की पीड़ा है, एक आंख की पीड़ा है। ध्यान देकर सुनना, पेट की पीड़ा क्या, घर खर्चा लगता है ना, क्या करते हो, पेट का हुनर है हमारा, क्या करें, पेट का हुनर है, नौकरी करे तो, काम धंधा करे तो, व्यापार करे तो, खेती करे तो, जो कुछ करे पेट के लिए करते, पेट के लिए ये दवाई जाए, पेट भी ये पेट की पीड़ा रोजी ना खाली हो जाए, परे फिर खाली, फिर भरे फिर खाली हो जाए। और एक पीड़ा है आंख की, आंख क्या दिखता नहीं, क्या होगा इनका नतीजा, क्या होगा, ये आप बड़ी बड़ी पता नहीं क्या होगा, कहां से आए क्या होता है। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके पार भरने कारण देख दिगंतर हो जावे। दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण विसरावे। ये पेट की एक दुनिया में एक कूप है, ये कुआ ऐसा जो पानी भरते जाओ निकलता जाए, ऊपर से भरे नीचे से झरे जाओ नास्ती कहीं करे, क्या दशा हो रही है। भरता नहीं पेट, इतनी बड़ी पीड़ा हो गई। एक पीड़ा आंख की है जो दिखता नहीं, कौन सा कर्म किया जाए किसका फल होगा इसका नतीजा क्या होगा। इस दुनिया में एक अंधेरा जैसे कि सभी आंखों में छाया, एक अंधेरा एक आंख ऐसा अंधेरा छाया, सबकी आंख में जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूं मैं कहां से आया, कौन हूं मैं कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको और किसको देख मैं ललचाया, और कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। ये अंधेरा आंख का, अब दो अंधेरा आया, समझ गए क्या होगा, कहां से आए हैं कहां जाएंगे, पहले क्या कर्म किए थे, फिर आगाड़ी क्या कर्म होगा, आगाड़ी फल क्या मिलागा, कैसे दिशा होगा, इसको नहीं जानते आंख का अंधेरा। अरे पेट का जानते ही हो आप। अब दो बीमारी वाले पहुंचे परमात्मा के पास कि महाराज दवाई दो, तो परमात्मा ने पुड़िया दी दो, एक तो प्रारब्ध की पुड़िया दी, पेट वास है तो प्रारब्ध है भाई, तुम्हारा पहले कर्म किया उसके अनुसार मिलेगा। लखपति करोड़पति खा नहीं सकते शौक साग फूल का, उनको कह दिया जाए वैद्य डॉक्टर की इतना ही खाओ तो निमर जाओगे, और खेती करते खूब खाते हैं मौज से, ये ज्यादा खाना आपको मिल जाए पैसा तो हो सकता है पर खा नहीं सकते, वो नियमित ही खा सकते, तो ये अलग है। तो पेट की पीड़ा दी है, वो पेट की पीड़ा के दिया है प्रारब्ध के, पहले जैसे रचना हुई है कैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के साथ तुम्हारा निहरा होगा, जात्यायर होगा। तसे विपा को कर्म का फल बताया है पतंजलि योग दर्शन में, जन्म होना और आयु होना और सुख दुख की परिस्थिति आना, ये कर्म का फल है। जन्म होना उम्र होना, वो उम्र आप अत्याचार करोगे विशेष सेवन करोगे तो जल्दी मरोगे, नहीं तो देरी से मरोगे, पर उम्र दिया हुए श्वास उतना ही दिया है, वे श्वास जल्दी खत्म हो जाओ तो जल्दी राम नाम सत बोल जाएगी सही में शहर तो कई दिन जी हो गए। तो ये एक उम्र में सुख दुख आदि का परिचय, जाति आयु होगा और भोग सुख दुख, ऐसा सुख आएगा ऐसा दुख आएगा, जन्म पत्री में लिखा है ऐसा हो जाएगा, अब अज्ञ है आस है इस तरह आया है, उनकी शांति के लिए कर्म वो तो अलग है, परंतु ये भाग्य में लिखा तो भाग्य रूप ही पुड़िया दी है तुम्हारे निर्वाह के लिए, और पुरुषार्थ के किस वास्ते, के धर्म के अनुष्ठान के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ रूपी पुड़िया उद्योग करो कल्याण होगा, धर्म करो फायदा होगा, इन दोनों में जो कल्याण करने की बात है ये मुख्य है, उसका फल तत्काल होता है। अगर ठीक सत्संग करे साधन सुनकर करे तो इसी जल में कल्याण हो जाए, प्रत्यक्ष शांति मिले, हलचल मिट जाए दुख मिट जाए, इसका प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष अवगमन धन्यम सुशोभम कर्तुम अभ्यम, करने में सो रहा है और अविनाशी है और प्रत्यक्ष फल मिलता है कल्याण करने के लिए, उद्धार कर लो अपना। ये पुरुषार्थ रूप गुड़िया दी, पुरुषार्थ उद्योग विचार करना है वो कल्याण के लिए धर्म के लिए, और प्राप्त जो अपने काम और भोग भोग और पैसा वस्तुओं की मिलनी इसमें प्राप्त की प्रधानता है। तो जिसने प्राप्त की प्रधानता दी है इसके लिए चिंता नहीं की और भगवान का भजन किया वे संत हो गए महात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए, भाई बहन ग्रस्त में रहते हुए ठीक धर्म से चले हैं और ठीक उद्योग किया है तो उसको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, घर की खटपट मिटेगी, लड़ाई मिट जाती है। ऐसे पुरुषार्थ इसमें उद्योग किया जाए, सत्संग किया जाए, श्रद्धा किया जाए, जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, दान पुण्य किया जाए, गरीबों की सेवा की जाए, अपहित रक्षित अरक्षित है, दरिद्र है, उनकी सेवा की जाए तो शांति मिलेगी। ये उद्योग है, धर्म का अनुष्ठान है। ऐसे मुक्ति के लिए सत्संग आदि करते तो मुक्ति होती है, उसमें फायदा होता है। अगर उल्टी पुलिया ले ली तो उल्टी क्या कि मैं वो पुरुषार्थ धन तो कमा लेंगे पुरुषार्थ से, या भोग लेंगे उद्योग से, तो उल्टी पुड़िया ले रहे हैं, भोग भोगने के लिए परिवार नियोजन कर रहे हैं, ये ऊंधी पुड़िया ले रहे हैं, इसका फल देखना तमाशा। एक बाबा जी थे तो उन्होंने भस्मी रमाई, भस्मी लगाई, तो बाबा जी तिलक तो अच्छा किया, भस्मी अच्छी रमाई, कि बच्चा सूखे कर देखना, अभी तो गीला है, सूख जब बुगुल बढ़िया, ऐसे ही इसका फल मिटे तब देखना। एक दिन आ रहे थे चक्रधरी साथ में थे, वो मछलियां ले जा रहा, मेरे को ये मारते हैं, कहते हैं कि ये तो फल है, मारे हुआ मछली फल है, तो फल है, ये जो दल तेरू है फल है, मग फल तो मिलेगा, अभी तो कर्म है, फल नहीं है, कर्म है, तो फल तो मिलेगा तब देखना। ये ऊंधी बुढ़िया ले रहे हैं, भोग भोगने के लिए ये उद्योग कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, नशबंदी कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, मार मार मार कितना अत्याचार करते रहे, ये भोग भोगने के लिए, भोग लिए नहीं, पुरुषार्थ नहीं है भाई, भोग धर्म होता है वो करो, भोग भोगने प्राप्ति के अनुसार होगा, ये ज्यादा भोगोगे तो मर जाओगे, ये ज्यादा ज्यादा करता है तो उसका पाप लगता है। पाप होते दो तरह के, एक सद्य फल देने वाला होता है, एक समय पर फल देगा। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रीव फलमाश्नुति, उग्र पुण्य होता है, उग्र पाप होता है, वहीं यही फल मिल जाता है, तो उग्र पाप है इनका फल यहां भी मिलेगा, आगे भी तो मिलेगा ही। और पुण्य किया जाए, कोई अनुष्ठान किया जाए, किसी बीमारी के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाए, दान पुण्य किया जाए तो बीमारी चलती है, तो अति उग्र पुण्य पाप का फल यही हो जाता है, और सब सामान्य दृष्टि अगारी मिलने वाला है। तो ये प्रारब्ध पुरुषार्थ, प्रारब्ध प्रारब्ध है धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, और गौण है उद्योग की। मैंने कहा प्रधानता, प्रधानता का तात्पर्य प्रधान तो भाग्य ही है, परंतु साथ में कर्तव्य कर्म करना ये साथ देगा उनके प्राप्ति के मिलने में, ये नहीं करेगा तो प्राप्त के अनुसार जीवन निर्वाह तो होगा, मन कष्ट सहना पड़ेगा, क्यों कर्तव्य च्युत हुआ है, और अपने कर्तव्य का पालन करो, बड़ी मौज से रहोगा आनंद से। तो इसमें अभी जो नया पुरुषार्थ है ये है साथ में प्रधानता है प्रारब्ध की, और उसमें पूरा अभी उद्योग पूरा किया जाए वो तो है प्रधान, और गौणता है संचित की। संचित अच्छा होगा और वो भजन ध्यान करे तो बहुत जल्दी उन्नति होगी, और संचित वैसा नहीं होगा तो उसको देरी लगेगी, पिछाड़ी साथ नहीं गया, वो संचित है उसके साथ में। इसमें प्रारब्ध के साथ में उद्योग है, अभी पुरुषार्थ है, और धर्म उसमें संचित है, और मुख्यता है उसमें उद्योग की। अभी जो विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, जप ध्यान करते हैं, यह मुख्यता। तो इस वास्ते पूरी सुधी लेनी सीधी, तो धर्म के लिए और कल्याण के लिए तो उद्योग करना चाहिए, और धन के लिए उद्योग तो करना चाहिए, परंतु प्रारब्ध की प्रधानता है, तो प्रारब्ध की प्रधानता फिर उद्योग क्यों करें, तो उद्योग नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, सुगमता से नहीं मिलेगा, रोटी मिल जाएगी, जीते रहोगे इसमें संदेह नहीं, कुछ भी नहीं करो तो भी निर्वाह हो जाएगा, तो जरूर कष्ट पाना पड़ेगा, और उद्योग पुरुषार्थ करो तो बड़ी शांति से आनंद से आपका निर्वाह होगा। इसमें सात पूरा प्रारब्ध है, और उसमें पूरा प्रारब्ध है, साथ में उद्योग गौण है, उसमें मुख्य पुरुषार्थ है और गौण संचित है, जो संचित के अनुसार होगा। अब इसमें कोई बढ़िया संख्या पैदे हो तो कह दो, सार बात मैंने कह दिए बहुत संक्षेप से, तत्सार बात बता दिए प्रारब्ध की पुरुषार्थ की। इसमें शंका हो, आपकी नहीं जची हो, गहरी कोई बात हो तो अभी पूर्जा लेकर दे सकते हो, नहीं तो कल दे देने वाले। गहरे बात करना, फालतू बात नहीं करना, इस विषय में ही और नहीं, अभी बोलो नहीं किसी बिताओ, तभी मैं पूछता हूं, बोलने कोई आपका दोष नहीं है, मैं आह्वान करता हूं बोलो। तो चार चीज हमारे चाहिए, हमारे धन चाहिए, भोग चाहिए, धर्म चाहिए और मुक्ति चाहिए। तो उपाय क्या हुआ, प्रारब्ध पुराण के कर्म और अभी के कर्म, ये दो उपाय हुए। तो पुराने कर्मों के फल से तो रुपया पैसा चीज मिलना और भोग भोगना ये प्रधान है, और धर्म के अनुष्ठान में कल्याण के करने में पुरुषार्थ प्रधान है। तो धर्म में जैसे पुरुषार्थ है, ऐसे पाप में पुरुषार्थ है, दोनों चीजें। ऐसे मुक्ति में पुरुषार्थ है तो बंधन में भी पुरुषार्थ है, बंधन भी आपको बंधन होगा, दो दो चीजें हो जाएगी। जैसे भोग भोगने में, भोग भोगने में पुराना प्रारब्ध प्रधान है, कर्म अभी करोगे उल्टा करोगे तो उसमें भी बाधा पड़ेगी आपके, शुरुआत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे धर्म करना, पाप करना, मुक्ति में जाना बंधन में जाना, इसमें आप अभी करोगे तो अच्छी तरह से बंधन होगा, दंड होगा, इसमें फर्क नहीं है। तो धर्म और पाप दोनों करना ये, और अपना कल्याण और अपना पतन करना दोनों ये, और एक भोग भोगना संग्रह करना, संग्रह होना जितना ही होगा, उद्योग करने से नहीं कर सको संग्रह। ऐसे भोग भोगने भी आप पुरुषार्थ से भोग नहीं सकोगे, प्राप्त हो तो भोग मिलेगा, नहीं तो आपके चीजें मिल जाएगी पर भोग नहीं सकोगे। धन मिल जाएगा, भोग का प्रारब्ध नहीं है तो धन का धन मिल जाएगा, भोग नहीं भोग सकोगे। अरे भोग अच्छा है तो कौड़ी एक पास में नहीं है, बढ़िया बढ़िया भोग मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया देखने में आता है। ऐसा कर्म रहस्य पढ़ो आप, उसमें विस्तार से बताया है, मैंने संक्षेप से सार सार खास खास बताई है, उसमें ठीक से बताया है, प्राप्त अप्राप्त वर्तमान भविष्य कैसे कैसे फल होता है, चार तरह का फल बताया है, वर्तमान का फल बताया है, भविष्य का फल बताया है, ऐसे बताया उसको विवेचन किया है जी। हाँ, दृष्ट अदृष्ट प्राप्त अप्राप्त चार भेद बताए हैं, वो विस्तार से कहा उसमें, खूब अच्छे तरह से आप समझ सकते हो। अभी मैं स्थूल रीति से खास सार बता दूं तो आप कोई पूछ रहे नहीं, अब एक थोड़ी बात और कह दो। एक कर्म होता है क्रियमाण, एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध। कर्म के तीन भेद हैं। क्रियमाण कर्म जो अभी कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म कहलाता है, जो किया जाता है अभी वर्तमान शांत होता है, तो जो किया जाए कर्म उसका नाम क्रियमाण कर्म। वो क्रियमाण कर्म अच्छा और मंदा दोनों होंगे, पाप और पुण्य दोनों होंगे, पर क्रियमाण कर्म है। एक है संचित कर्म, अनेक जन्मों के पाप और पुण्य जो आपके संग्रह पड़ा हुआ है वो संचित कर्म कहलाता है। और जो प्रारब्ध क्या है कि संचित में से जितने कर्म भोगने के लिए जन्म मिला, जन्म मिला, आयु मिली और इसमें अनुकूलता प्रतिक्रिया मिल रहे, ये है फल। तो संचित में से जितना फल निकाल दिया है भोगने के लिए, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे बाण पड़ा हुआ है और बाण एक चला दिया, तो चलाने वाला बाण है वो तो आगे जाएगा, अब आप ठीक मानो पेट में तो लगेगा, और सचा है उसको सलाह भी सकते नहीं भी, ऐसे प्रारब्ध कर्म अभी काम करेगा, वो चल पड़ा है प्रारब्ध, अच्छे से प्रखंड आरब्ध हो गया है बराबर से, तो वो फल देगा ये प्रारब्ध कर्म। सुख दुख आदि अपने भोगना प्रारब्ध की मुख्यता है उसमें। और संचित जो अनेक जन्म आपके पाप और पुण्य, प्रारब्ध में पाप और पुण्य है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, बुखार दूर हो जाएगा, धनवत्ता आवेगी, निर्धनता आ जाएगी, मान होगा, अपमान होगा, निंदा होगी, प्रशंसा होगी, ये प्रारब्ध के कारण से। अभी खर्च करने के लिए तो तीन भाग हुआ, एक तो नए कमाते हो, एक संचय पड़ा हुआ है और जिसमें घर खर्चा चलता है, तीन भाग हुए। तो नए कर्म करते हो वो तो नया कमाना है, अरे अनेक जन्मों के पड़ा हुआ है वो संचित है, और इसमें घर खर्चा निकाले ये प्रारब्ध है, ये तीन तरह के कर्म है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण च, ये पता है करते विधम परिणाम। फल फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट फल होता है, नहीं चाहते आ जाता है, एक इष्ट चाहते हैं फल हो जाता है, एक कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते मिला हुआ, तीन तरह का फल होता है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई सुख दुख दोनों भोगता है, तीन तरह का फल होता है। गीता अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम। अत्यागी होते त्यागी को नहीं होते, तो सन्यासी नाम कुछ त्यागियों को नहीं होता। जो इनसे ऊंचे उठ गए हैं उसे सुखदायी दुख कर्म आ जाए, कोई असर नहीं पड़ता। मनुष्य शरीर ऐसा एक विलक्षण शरीर है कि इसमें पापों का फल दुख आवे तो दुख में मौज हो सी मस्त रह सकता है। एक दिन मैंने बताया था, वो फिर याद दिलाऊं, याद करो, सुख दो तरह का है, दुख भी दो तरह का है, ख्याल करना। जैसे जिसके घर में धन है, स्त्री पुत्र परिवार है, ऐसी सब सामग्री है, उसको भी कहते हैं कि बड़ा आप दिन सुखी है, आप लोग आराम से सब कुछ है, घर भी है अच्छा तरह से, धन भी है, परिवार भी है, शोरोग भी नहीं है, सुखी है, इसको सुख कहते हैं। और जिसके पास धन नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं मिलती है भगत पर पूरी, कपड़े को पूरा कपड़ा पूरा मिलता नहीं है, तो दुख है। ये दो बताए, मानो सुख सामग्री होने से भी वो सुखी है, सुख सामग्री न होने से वो दुखी है। एक तो सुख दुखी है, और एक हृदय में चिंता है, जलन है, वो दुखी है, एक हृदय में शांति है, प्रसन्नता है, वो सुखी है। मानो एक भीतर का सुख दुख है, एक बाहर सुख दुख की सामग्री है, तो असली सुख दुख है भीतर का, बाहर की सामग्री का मूल्य नहीं है। आज भीतर की बात वो समझते ही नहीं, बाहर की बात कोई समझते हैं। अरे भाई शांति भीतर की वो शांति है, इतनी बाह्यमुख वृत्ति हो गई, बाहर का धन मिल जाएगा, अरे हृदय जलता है क्या काम का, और बाहर कौड़ी भी नहीं है, मस्त रहते हैं संत महात्मा, खूब आनंद रहेगा, खाने को तो अन्न नहीं है, पास में रोटी और कपड़ा पहनने पूरा है नहीं, और सामग्री नहीं है, परंतु कोई आनंद है बड़ा भारी। बुखार आ जाए, विपरीत दशा हो जाए, मस्त रहते, निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, और मुस्कुराते रहते, मौज में रहते, बाहर की दुखदाई पर जो भीतर असर ही नहीं करते, और बाहर धन संपत्ति खूब है, भीतर में जलन हो रही है, छोरा नहीं मानते, छोरी नहीं मानते, क्या करें, पर घटा घाटा लग जाए, इतना पैदा नहीं होती आजकल, क्या है कहाँ पैदा है आजकल, पांच दस हजार कैसे करते थे, लाख दो लाख किराया का आ जाता है, कोई ब्याज आ जाता है, ऐसे हो जाता है, पांच दो चार लाख पैदा पैदा नहीं है, क्या करें, वो रो खूब रो करो, पांच सात लाख तो पैदा ही नहीं गिर जाती, तो रोते हैं इतने वो धन नहीं रोते। धनी आदमी जितना घाटा लगता है उतना गरीब का घाटा लगता ही नहीं कभी, यानी लाखों रुपये का घाटा लग जाता एक दिन में, उनकी उम्र में लाख रुपये का घाटा नहीं लगा, पीढ़ियों में नहीं लगा। कहते धनी सुखी, धनी तो बेचारे क्या बताऊं आपको, दुख भोग रहे हैं, 84 लाख जूनी भोग रहे, जू भोग रहे हैं, मनुष्य बना नहीं है, परेशान करने पर रात नहीं करते, सुख से नींद नहीं ले सकते, दोनों कानों के पास है हलो हलो होता है, नींद नहीं ले सकते शांति से, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, कपड़ा नहीं पहन सकते, भगत नहीं मिलता है, धनी हो गया राजी होते हैं। यार हमारे जैसे परे मौज से नींद उड़ती ही नहीं है, और जी बड़े भजन करो नींद पर, बस कोई आफत ही नहीं है, तो पैसे सुख हो जाता है, बहम पड़ गया महाराज, ये बहम मिटना मुश्किल है। पैसे वालों के जलन थे, जितना मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बनते हैं, रात दिन जलन रहती है, तैर रहे उलान आते हैं, तरतरी आफत आती है, थोड़ा उछाल लेते हैं सभी, कितनी मौज है, साधुओं की बड़ी मौज होती है। ऐसे दरिद्रता में भी अगर साधु की तरह वृत्ति कर ले, संतोष कर ले, तो मौज रहेगी। जो जैसे 20 से 50 भजे शत हो या हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर होते की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेज तो भूख कबू न भगेगी। जितना थोड़ा है उनके थोड़ी लालसा है, 150 रुपया हो जाए काम चल जाएगा, 100 हो जाए तो हजार तो होना ही चाहिए कम से कम। हजार हो गया, हजार क्या हुआ आजकल के जमाने, 10,000 तो कम से कम होना चाहिए। 10,000 हो जाए कहते तो लखपति हो गए, क्या है 10,000 क्या हो। तो 100 वाले तो 900 का घटा है, 1,000 चाहता है। 1,000 वाले के 9,000 का घटा है, 10,000 को 90,000 का घटा है। और लख लाख रुपया हो जाए, अब 10,00,000 से नहीं है संतोष, अब 10,00,000 नहीं, अब करोड़पति हो गए, 99,00,000 का घटा है। लाख रुपया तो हो गया जमा, मैंने करोड़पति होना चाहते, 99,00,000 का घटा। उसको कहते रुपया बढ़ा, रुपया बढ़ाया, दरिद्रता बढ़ी है। अनुभव करके देखो, दरिद्रता बढ़ती है। दरिद्रता को बात, दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्र कौन है कि जिसे भूख ज्यादा, मोटा डाकिए खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ करते, लाखों रुपया मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए, अरबों रुपया मिल जाए, जो रुपया बढ़ेगा जो दरिद्रता बढ़ेगी। दरिद्रता क्या है, मूर्खता। वो तो गरीब की भी दरिद्रता, धनी की भी दरिद्रता। अरे भगवान का भजन है, संतोष है, तो राजा अम्बरीश हुए, राजा हुए बड़े बड़े, लखपति करोड़पति, अरे भगवान का भजन करते संतोष है, मोह हो रही है, आनंद हो रहा है। भीतर का सुख है, बाहर का सुख है, भीतर का सुख नहीं, तो जलन है, आग लगी है भीतर में, ऐसी मुश्किल हो रही है। तो इस वास्ते बाहर के धन का जो सुख है वो सुख दामी नहीं है, दामी भीतर का सुख है। और भीतर का सुख है उसमें आप स्वतंत्र हो, बाहर के सुख में आप स्वतंत्र नहीं हो। और भीतर सुख में सत्संग करो, भजन ध्यान करो, साधन में लग जाओ, शांति लहराने लगी, आनंद आने लगेगा। ये प्रत्यक्ष बात है, उग्र पुण्य है, बड़ा भारी उग्र प्रत्यक्ष। इसी जीवन में महान शांति प्राप्त कर सकते हो, आनंद में रह सकते हो। चाहे लाखों रुपया हो तो आनंद में रह सकते हो, कोटि एक न तो आनंद में रह सकते हो। आध्यात्मिक उन्नति करते हो तो रुपया होने पर भी आनंद, रुपया न होने पर भी आनंद, मान होने पर भी आनंद, मान न होने पर भी आनंद। भीतर की शांति है, बाहर की शांति, बाहर की काम नहीं देती भाई। बाहर कितना ही बढ़िया हो, पेट में भूखा मरा, पीठ पर बांधे हलवा, हो जाएगा ठीक। भूखा मर रहा है या पीछ हो रहा बांधा, हलवा भागवा पूरी बढ़िया। तो भीतर का सुख सुख है भाई, भीतर में भूखा मरे क्या फायदा। इस वास्ते भीतर की शांति मिलाने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। जितने भाई बहन बैठे सब के सब भीतर की शांति के लिए आप स्वतंत्र है। तभी तो रामायण के लिए, सत्संग के लिए लोग आते हैं, भीतर की शांति मिलती है। ये प्रत्यक्ष है, ये इसमें स्वतंत्र हो आप, और बाहर के रुपयों के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। और स्वतंत्र वो तो करते नहीं, जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, और करते हैं उसमें परतंत्र है। जो साप धन चलेगा शांति मिली थी वो तो लेते नहीं, और लेते हैं वो रहते नहीं, यही रह जाएगा। और साथ चलने का तो लेते नहीं, और लेते वो साथ चलता नहीं। ये दशा आज हो रही है सबकी, ध्यान दिया आपने। जो धन लेते हैं वो साथ चलेगा नहीं, और साथ भजन ध्यान चलता है वो ले सकते हैं। लाख रुपया हर एक आदमी अपने जीवन में देख ले हाथ की बात नहीं है, लाख नाम रोजाना ले सकता है आदमी। दरिद्री दरिद्री धनी, लाख नाम रोजाना ले सकता है। और लाख रुपया उम्र भर में ही अपने पास देखने वाले बहुत कम मिलेंगे, उम्र में लाख रुपया नहीं मिला, लाख रुपया करोड़ों में तो कोटि एक साथ चलेगा नहीं। अरे वो लाख नाम लिया तो सदा साथ चलेगा। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए, वो धन साथ चलेगा, साथ चलेगा। वो तो लेते नहीं, लेते हैं वो साथ चलता नहीं, रह गए रीते साहब या ना यार मना वहा। ये अकल कब आवेगी, थोड़ा विचार करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तो कुछ होश आएगा, नहीं बेहोशी में समय चला जाएगा। मौत के दिन नजीक आ रहे हैं, जीने के दिन जा रहे हैं, बेमग हम जी रहे हैं, बिल्कुल नई बात नहीं है, नहीं है, मर रहे हैं। और वो अमर कूतरे ही राम नाम सब बोल जाएगी, तो हाथ चले नहीं, आप चलेगी नहीं, ये पैसे आप दिला नहीं सकेंगे। श्वास है जब तक जी रहे हो, ये खत्म होने पर मरना पड़ेगा, उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर देरी का काम नहीं है, जिला सकते नहीं, पैसों से जी नहीं सकते। और भजन ध्यान करते हैं तो जीने में मौज, डरने की मौज है, डरने की डर ही नहीं, भयगा नहीं, मृत्यु गई। काश्मीर के राजा शिकार को गए जंगल में, एक संत मिले, तो मौज में बैठे थे, तो राजा जी ने जाकर पूछा कि महाराज आप कौन है? तो उसने पूछा आप कौन है? कहते मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं। क्या आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? मैं राजा हूं कैसे है? किस देश में चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको धन दे दूं, चाहे जो कुछ दे दूं, चाहे जो दंड दे दूं, चाहे पुरस्कार दे दूं, मैं राजा हूं। अच्छा ऐसे आप राजा हो, तो देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, इसे क्या पैदा होती है आपके? मच्छरों निकाल दीजिए देश में से, कोई जरूरी है आपको, आवश्यक है? ये तो निकाल नहीं सकते, लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। अब ऐसे कोई वृक्ष का पत्ता है तो दे दे लाख रुपया, कैसे दे दे? तो नहीं दे सकते। तो आप महाराजा कैसे हैं? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हम महाराजा हैं। बताओ महाराज हम क्या कमी रहेगी? हमें मौज में रहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी परवाह ही नहीं है, ना रख रुपया की परवाह है, ना कपड़े की परवाह है, ना रोटी की परवाह है, ना जीने की परवाह है। भजन दर करते हैं, जिए तो मौज, मरद ही मौज है। बताओ हम महाराजा कैसे नहीं है? आप राजा पर सिद्ध नहीं कर सकते, हम महाराजा सिद्ध करते हैं। बोलिए तो बड़ा राजा होगा महाराजा होगा? ये महाराजा आप बन सकते हो, राजा नहीं बन सकते, महाराज सब बन सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह। एक चाह ना आप मिटा दो, आप महाराजा बन जाओगे। कुछ नहीं चाहिए, हमारे चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह। इतने बड़े धनी आप बन सकते हो, और पैसे को आप नहीं बन सकते, हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात है वो करते नहीं, और करते वो हाथ की बात नहीं, दशा क्या होगी सोचो।